Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Güzel kardeşlerim, sizinle böyle genç ağırlıklı bir ortamda buluştuğum için Rabbime hamd ediyorum. Rabbim bu beraberliğimizden razı olacağı ameller ihdas etmeyi bize nasip etsin. Eğer biz Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları olarak yaşıyorsak, ki öyle elhamdülillah imanımız budur, kesinlikle bu mülkte bizim saatlerimiz doğru saatler değildir. Takvimlerimiz doğru takvimler değildir. Bizim takvimlerimiz, duvarlarımızda asılı masalarımızdaki takvimlerimiz 365 günlüktür. Bize göre bir şey gösterir. Ama zamanı yaratan ve zamanı elinde tutan Allah o takvimi kullanmaz. Öyle bir takvimi yoktur Allah'ın. Biz 24 saatlik saatler kullanırız. Bizim saatlerimiz, bizim namaz vakitlerimizi göstersin diyedir. Allah 7, 9, 12, 23, 24 demiyor. Biz insan olarak kaçta yemek yiyeceğimizi bir yurtta belirlerken duvardaki saate göre belirleriz. Sabah namazını kaçta kılacağımızı belirlemek için saat kullanırız. Ben buraya gelirken sözleştiğim takvim gününde geldim. İnsani ilişkilerimiz bizim saate göre, takvime göre olabilir. Kulluğumuzun takvimi levh-i mahfuzun takvimidir. Salı, çarşamba, perşembe Ahmet'le Mehmet arasındaki günün hesabıdır. Allah ise salı perşembe demiyor. Bütün zamanları dilediği gibi yaratıyor. Güzel kardeşlerim, buradan bir sonuca ulaşmak istiyorum. Ahir zamanda genç olmak istiyoruz. Ya da Allah bizi böyle yarattı. Eğer biz insani ilişkilerimiz olarak ahir zamanı düşünüyorsak, teknolojinin ve benzeri imkanların büyüdüğü, aynı zamanda menhiyatın da çok yoğun bir şekilde çoğaldığı bir zamanda yaşıyoruz. Buna ahir zaman diyoruz. Ahir zamanda olduğumuz için benim bu sesim, bu mikrofon cihazıyla pek çok insana ulaşıyor. Kamerayla da belki de bir asır sonrasına ulaşacak. Bununla başka bir noktayı ayırmamız lazım kardeşlerim. Hangi noktadır o? Bu kamera, bu mikrofon, teknoloji, benimle benim gibi insanlar arasındaki ilişkileri, ulaşımı, iletişimi belirliyor. Allah ile olan iletişimimde, buna zikrullah da diyebiliriz kadim ismiyle, kulluk çalışmalarımda zamanın evveli ve ahiri yoktur. Yaratıldığım zaman vardır. Kıyamet günü ne ben ne siz mümin gençler ne de başka bir insan diriltildiğinde ben ahir zaman genciydim diye bir özür beyan edebilecek mi? Herhangi birimizin Nuh Aleyhisselam zamanında yaratılan gemiye binmiş veya binmemişlerle bizim aramızda bir fark olduğunu söylemesi mümkün müdür? Aynı Allah, aynı dünya, aynı cennet cehennem, aynı iman esaslarıyla kulluk yapıyoruz. Bunun için kardeşlerim, bir kanunumuz var. Nedir o kanun? Zaman Allah'ın zamanıdır. Mülk Allah'ın mülküdür. Biz Allah'ın kullarıyız. Bundan ne çıkarıyorum biliyor musun ben? Bütün bu mukaddimatımı niye yaptım? Sizlerden herhangi biri Mus'ab bin Ümeyr olma şansına haizdir. Her yer Yesrib'tir. Her genç Yesrib'de İslam'a devlet kurup Resulullah'ı gel burası senin devletindir diye çağıracak imkana sahiptir aleyhissalatü vesselam. O zaman Yesrib zamanıydı, o Musab'tı. Biz Türkiye'deyiz, Trabzon'dayız, İstanbul'dayız, 2015'teyiz dediğimiz zaman demek ki Allah'ın farklı zamanlar için yarattığı model model kulları varmış deriz. Niye Kur'an aynı Kur'an deriz o zaman? Niye namaz aynı namaz deriz? Cihadı nereye oturtacağız deriz? Hayır, aynı iman, aynı Kur'an, aynı cihat, aynı ilim, aynı şeriat, her şey aynı. Biz niye farklı olalım ki? Güzel kardeşlerim, ahir zamanda genç olmak ne demek biliyor musunuz? Üreys olmadan sahabiler gibi olmak demektir. Üreys radıyallahu anh el-Karni'yi kastediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i internetten izleseydi 10 kere farklı olurdu herhalde. Bizzat gidip görebilenler Resulullah'la buluşma şerefine kavuştular. Aleyhissalatü vesselam. Bir hadis dinlemek için yüzlerce kilometre kat ettiler. Ahir zamanda genç olmak kesinlikle ahir zamanda genç olmak daha şanslı olmak demektir. İnternet üzerinden hadis deryasına sahip olmanın mümkün olduğu bir çağda yaşıyorum. Bir yerde garip bir manzara gördüm. Size ibretle bunu takdim ediyorum. Ehli olmadığım için doğrudur, yanlıştır bir şey diyemeyeceğim. İnternet üzerinden hatmace yapan tarikat erbabı gördüm. Hoca efendilerini çok merak ediyorlar. İnternette bilmem ne sistemi kurmuşlar. Sabah 6'da hatmace yapıyorlar. Katıldım bizzat. Ya dedim, bundan bilgi ses geliyor ama feyiz gelip gelmediğini bilmiyorum dedim. Bir arkadaş dedi ki, öyle deme hocam dedi, biz kendimizi toparlıyoruz dedi. Hocamızla aramızda 400 kilometre var dedi. Allah mübarek etsin dedim. İnternet üzerinden hatmaca yapılan bir çağdayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hac edebilmek için aylarca yol kat ettiler. Enter tuşuna basamadılar hiç. Ben peygamberimin aleyhissalatü vesselam her kelimesinin mucize olduğuna iman ediyorum ya, o mucizelerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Ah benim kardeşlerim diye bir Efendimiz aleyhisselamın hasreti vardır. Bu ne demek ya Resulullah, biz senin kardeşin değil miyiz? Arkadaşlarımsınız. Bir de beni görmedikleri halde sözlerimi duyarak bana hasret olanlar olacak. Buradayız. Elhamdülillah. Ve rakam veriyor Efendimiz aleyhisselam. Ne buyuruyor? Onların bir tanesi sizin 50 katınız gibi gayret sahibi diyor. Ashab ne itiraz ediyor ya da ne diyorlar? Ya Resulullah, yanlış anlamadık değil mi? Bizden bir kişi onlardan 50 kişi yani terazi. Yok öyle değil diyor. Siz benim yanı başımdasınız. İmkanı tam zirvede yakaladınız. Fitne fesadın kitaplardaki hadislerin bile dedikoduyla çürütülmeye çalışıldığı bir zamanda kâle Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam kendisinin Resulullah'ın aleyhisselam önünde hissedecek kadar ona bağlı imanlı gençlerin bulunmasını 50 kat değerlendiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ahir zaman fitne zamanıdır sözüne katılmıyorum. Zira bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe anamızın bile ok yağmuruna tutulacağı kadar Cemel vakası gibi bir vakayla henüz karşılaşmadık. Fitne her zaman fitnedir. Ahir zamanda fitnenin boyutu artacak. Zaten nüfus da milyar katı oldu. 100 bin kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle veda haccı yaptığı bir dünyadan kura çekerek ancak hacca gideceklerin belirlenebildiği ve 4 milyon insanın hac yaptığı zamana kaldı. Yüzde kaç fark etmiyor. Salsalar Müslümanları herhalde 500 milyon Müslümanla hac yapılacak bu dünyada. Milyon katı olmuşuz elhamdülillah. Elbette fitne de ona göre büyüyecek. Bunda bir sıkıntı yok. Bugün herhangi bir genç 1/50 yani 49 kat düşüğü kadar çalışsa Musab bin Ümeyr'in Allah'ın izniyle Yesrib'i devletleştirir. Peygamber aleyhisselamın müjdesidir bu. Evet, biz şairin biri demiş ya ecdat döneminde, her zaman fitne, ahir zaman fitne, insan fitne oldu ne eylesin ahir zaman demiş. Kabahati ahir zamana bulmanın bir anlamı yok kardeşlerim. Aynı Kur'an'la, aynı Buhari ile, aynı Ebu Hanife ile yol kat ettiğimizde, biz her köyde Allah'ın dinini ikame edecek güce ve fırsata sahibiz. Kıyamet günü, sizden hiçbiriniz, ben, hiçbir mümin, ya Rabbi internet yüzünden, ben başımı kaldırıp da, sabah namazına kalkmaya bile fırsat bulamamıştım, nerede başkalarını namaza kaldıracak, internet çok kötüydü, diyemeyeceğiz. İnternetten, Allah'ı bulmuş milyonlar var bu dünyada. Birilerinin hidayetine vesile olmuş bir şey senin hidayetten kopmana sebep olmuş ve sen konuşuyorsun mahşerde. Kim dinler seni? Kim dinler seni? Kardeşlerim bakın bir cümle, inşallah yanlış anlaşılmaz söyleyeyim. İnternet belamız gibi görülüyor ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de belasıydı iman etmeyenlerin. Allah Müddessir suresinde Azze ve Celle ne buyuruyor? Biz bu 19 rakamını onları fitneye düşürmek için indirdik diyor. Kalbinde hastalıklar vardı. Hepten fitneye düşsünler diye 19 dedik. Onlar da Muhammed'in 19 adamı varmış cehennemde. Hallederiz onları dediler. Hepten battılar. Yani biz zannediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören hemen iman ediyorduk. Elektronik bir bağ kuruluyordu. Herkes kayıt yaptırıyor. Barkod numarası alıyor. Öyle değil arkadaşlar. Ebu Bekir öyle oldu. Ali öyle oldu. Hatice öyle oldu. Görenlerin çoğu düşmanlığı ve gayzı arttı. O zaman da internet yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gökler arasındaki, arş arasındaki iletişim vardı. O iletişim, hızlı iletişim çoğunun fitnesi oldu. O yüzden cehennemlik oldular. Bugün internet, bugün teknoloji, bugün aramızdaki iletişim imkanları, sosyal yaşantımız fitnedir doğru ama aynı zamanda da nimettir. Bütün nimetler nimetliği kadar fitnedir. Fitneler de olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olabilir. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. Zaman ahir zamandır, bunda itiraz edemeyiz. Ama bu zaman mıdır ahir zaman? Bunu iddia da edemeyiz. Neden? Çünkü zaman ahirse eğer, nerede Mehdi aleyhisselam deriz? Bizim o zaman sünnetleri bile kılmadan hep farz halinde beklememiz lazım. Koptu kopacak kıyamet. Hayır, inşallah, inşallah temenni ederiz Allah'tan, henüz alametleri bile zuhur etmemiş olsun. İyi bir şey değil bizim kıyamet zamanına kalmamız. Ama biiznillahü teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan kıyametin kopma süreci devam ediyor. Çünkü ben son peygamberim, benimle başladı bu diyor. Fitil tutuştu. Ama sözünü ettiğimiz gerçek kıyamete daha var gençler. Sizin gibi sabah namazına kalkan gençlerin bulunduğu bir gencin sabah namazına kalktığı bir dünyayı yıkmaz Allah, merak etmeyin. Sizin gibi de binlercesi var elhamdülillah bu topraklarda. Bir kere ezanların kanunla yasaklandığı jandarmanın insanların elinde mushaf var, elif ve cüzü var diye insanları zindana doldurduğu topraklar Kur'an diyarı olmaya başlamış. Ne kıyameti be? Burada bu ümmetin göreceği şeyler var. İnşallah Yahudi Mescid-i Aksa'nın eteklerinden denize dökeceğimiz ağaçların bile bize yardım edeceği gün var daha. Daha kıyamete var. Dolayısıyla bugün kıyamet değildir. Kıyamet zamanı diye tembellik hakkımız yoktur. Bugün tam aksine kıyametin öncesi yuvarlanış dönemidir. Bu dönem Musab bin Ümeyr olma dönemidir. Ve bizim şansımız Musab'dan 50 kat fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi bu. Musab ne yapacaktı ki? Rahmeten lil alemin elini öpmüş. Rahmeten lil alemin bir peygamberin elini öpmüşsün sen. Sen Musab olmayacaktın. Ya Resulallah düğünden sonra giderim Yesrib'e mi diyecekti? İmtihan KPSS'ye hazırlanıyorum ben, KPSS'den sonra mı giderim diyecekti. Deseydi dili kurumuştu o gün zaten. Bir şansı mı vardı başka bir şey? Git Musab peki ya Resulallah, bitti. Ayağındaki kementleri, zincirleri kırıp attı. Allah'ın izniyle 50 kat daha şanslıyız. Bu zamana ister ahir zaman deyin, ister teknoloji zamanı deyin, isterseniz fırtına zamanı deyin, ismini isteyen istediği gibi koysun. Biz Allah'ı bulalım, rızasını bulalım, şeriatına hizmet edelim. Bu dünyanın ismini isteyen istediği gibi koysun. İsim serbest. Ben Rabbimin rızasını bulayım, şeriatına hizmet edeyim. Bunu zindanda da yaparsam normal, evimde de yaparsam normal, mescitte de. Adım esir olsun, köle olsun, Türk olsun, İngiliz olsun, ben Allah'ı bulayım, cennetine kavuşayım, gerisi önemli değil diye iman ediyoruz kardeşlerim. Size bir şey söylüyorum. Bu zaman ahir zamandır. Peygamber Efendimiz zaten ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam. Ama kıyamet kopmadı. Kıyametin kopmasına belki de 1000 sene var. Onu Allah bilir Celle Celaluhu. Ama unutmayınız, yatma zamanı da değildir bu zaman. Annelerimizin, babalarımızın ve bizim eğitimimizin mesuliyetini üzerine alan hoca efendilerimiz, öğretmenlerimiz, muallimlerimiz, vakıf müdürlerimiz, hatta vakıftaki bir toplantıda, bir kampta etüt görevi alan, yardımcı galfalık görevi alan kardeşlerimiz, gençlere, yeni nesle namazı kılsın yeter. Hele pisliğe bulaşmasın yeter. İnternete pis sayfalara girmesin. Haftada bir de Yasin-i Şerif okuyorsa, bu zamanın evliyası diyorlarsa yazıklar olsun. Bu yanlış bir eğitimdir gençler. Bunu anneniz babanız size diyorsa bilin ki şeytan onun eliyle sizi tuzağa düşürüyor. Her birimiz, her bir köyü Yesrib'ten Münevver Medine'liğe taşıma fırsatının sahipleriyiz. Büyük düşünelim. Ahir zamanda genç olmak, oturduğun yerden İslam devleti kurabilmek demektir. Ya internetten hatmaca yapılıyor diyorum size, anlamıyor musunuz ne dediğimi ya? Adamlar internetten feyiz topluyorlar. Hadi puan muan toplanıyor, kredi toplanıyor, feyiz de gelmeye başladı internetten. Biz ne deriz Allah'a kıyamet günü? Facebook'ta arkadaşımla muhabbet ediyordum, onun için namaza kalkmadık mı diyeceğiz? Bütün bu ahir zaman teknolojisi, bombardımanı kardeşlerim Rabbimizin nimetidir bize elhamdülillah. Velillahi cunudus semavati vel ard, budur işte. Gökler ve yer Allah'ın ordusudur. Velillahi cunudus semavati vel ard. Şu konuşmam benim belki internete konacak. 10 gün sonra da göklerde herhangi bir yerle bağlantı kuran, bir kablo uzatan, uzatmayan, cep telefonundan, masa telefonundan, videosundan, internetinden yüz binlerce insan bunu dinleyecek. Allah dediğimizi, Mus'ab'a hayran olduğumuzu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini kanımız, hücremiz, oksijenimiz gibi kullanmak istediğimizi, söyleyişimizi, bütün hücreler, hava molekülleri bütün dünyaya taşıyacak ya. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bugün tahakkuk etti elhamdülillah. Bu mucizeyi ortada dururken biz ne diyeceğiz Rabbimize? Hangi özrümüzü söyleyebiliriz? Onun için güzel kardeşlerim, ben sizi çok fazla bunaltmayayım. Çünkü çok söz zor anlayana söylenir. Yüzlerinizden görüyorum, çok söze muhtaç değilsiniz elhamdülillah. Ama müsaade edin, böyle matematiksel değil de bir el sayısı kadar sayılar sayayım size. Bir, kendinizi hiçbir zaman sahabi olma iddiasıyla avutmayın. Peygamber gelmeyeceğine göre sahabi olamazsınız. Ama hepimiz Mus'ab'ın kopyaları olmaya adayız. Bitti bu kadar. Çünkü aynı namaza çağrıldık. Aynı Kur'an'a hizmete çağrıldık. Aynı cihada çağrıldık. Yok, siz ikinci sınıf Müslümansınız. Sizin namazınız %10 kabul ediliyor mu diyor Allah-u Teala. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ ayeti. Hani Allah'ın mağfiretine koşun. وَجَنَّتٍ Allah'ın cennetine koşun ayeti. Ashabın sonuncusu 110. yılında vefat etti. Ondan sonra mensuh olup kalktı mı o ayet? Cennete koşun ayeti bize hitap etmiyor mu? Ediyor. Bir, kanunumuz bir arkadaşlar. Sakın kendinizi Trabzon'da, İlahiyat Fakültesinde okuyan, filan yurtta kalan, filan vakfa devam eden bir genç olarak görmeyin. Görüyorduysanız, bugün akşam namazından sonra istiğfar edin. Bu bir hatadır. Sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi gördü. Siz ise uzaktan üvey akraba olduğunuzu ilan ettiniz olur bu. Beni görmeden hadislerime sarılanlar diye size diyordu bu sözü. Hepimiz bir numaralı sahabi gibiyiz. Ebu Bekir'in ayağında paspası olmaya razıyız. Ama hedefimiz inşallah Ebu Bekir gibi olmaktır. Sahabi olamam. Ama kıyamet günü dirilirken ben Ebu Bekir gibi olmak isteyen bir deli diye dirilirim. Bana kimse gülmez. Zira Ebu Bekir radıyallahu anh, ben Ebu Bekir gibi olacağım diye ayıplanıyorsam, Ebu Bekir Sidretül Münteha görmüş peygamberi kopyalamaya çalıştı. O daha büyük suç işledi o zaman. O hayalin de ötesini, Kabe Kavseyn merhalesini yakalamış birinin peşinden koştu mağarada. Ben Ebu Bekir'in gene kopyanın kopyası olmaya çalışıyorum. Bir iddiam da yok. Aşkım ve heyecanımla Allah beni diriltsin istiyorum. Olmayacağımı ben de biliyorum. Ama bir gün herkesi sevdasıyla dirilttiklerinde benim sevdam da o olsun. Ve bunu ben başkasından öğrendim. Enes İbni Malik'ten öğrendim. Enes İbni Malik ne diyor? Medine'de en sevinçli olduğum gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herkes sevdiğiyle dirilecek sözünü duyduğumuz gündü diyor. O gün çok sevindik ve ben onlar gibi değilsem de Ebu Bekir ve Ömer'i çok seviyorum bilesiniz diyor. Onun da demek ki kopyaladığı biri varmış. Hem 10 sene Peygamber aleyhisselamın evinde hizmet et, kainatın en şerefli işini yap, ondan sonra da Ebu Bekir ile Ömer'in peşinden gidiyorum de. Sevda bu. Çünkü Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum cemiyan onaylı Müslümanlar. İmanları, amelleri, cihatları kabul edilmiş Müslümanlar bunlar. Sakın gençler, filan hoca efendiyi, filanca vakfın ideolojisini, planını, projesini sakın hedef almayınız. Sakın sizden biriniz hafız olmak gibi bir hedefle kısır kalmasın. Kur'an'ı ikame eden adam olacağım de inşallah. Hafız. Çok kolay. Ben 10 yaşını bulmadan hafızdım, bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Mesele hafızlık meselesi değil. Kur'an'ı muhafaza etmek meselesi inşallah. Bir, kanunumuz bu. Kendinizle ilgili, ümmeti Muhammed'in içindeki yerinizle ilgili stratejinizi yeniden belirleyiniz. Buna anneniz babanız engel olsa bile sürtüşmeden onlarla, kavli leyyinle tatlı bir şekilde onlarla konuşup programınızı, planınızı bu mantık üzerinden yürütün. Ben Trabzon'da Ahmet değilim. Ümmeti Muhammed'in Trabzon kalesini bekleyen Mus'ab'ım deyin. Beceremezseniz لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى olur, merak etmeyin. Becer veya becerme. Becersen ne becereceksin zaten. Senin niyetine göre diriltsinler. Mus'ab gibiler diye bir liste hazırladıklarında mahşerlerinde görürsün ne işe yaradığını. Bir. İki. Allah edebiyat üzerinden kullarına sevap dağıtmıyor. Samimiyet üzerinden dağıtıyor. Bu niyetinizi ispat edecek samimi tavırlar içinde olunuz. Akşam buna karar verip, ikiye kadar efkarlı marşlar dinleyip, ikide yatıp sabah namazını kaçırırsan ilk round gitti. Ondan sonra kalkacaksın da sen ikinci roundu kazanacaksın. Din mantığından şeytan seni yakaladı. Dinin en kötü gördüğü sabah namazını kaçırmaya düşürdü. Yanlış yaptık. Demek ki böyle bir mantıkla bu asrın Mus'ab'ı inşallah de çık. Ahir zaman denen zamanı evvel zaman kadar ihya eden delikanlı diye çık. Ama gülünç işler yapma. Samimi, ihlaslı bir tavır içerisinde olalım. 2-3 Güzel kardeşlerim, keşke bu kameranın önünde nur yüzlü gençler olarak bu sözü size söylemek zorunda olmasaydım. Peşiyle hepinizden helallik talep ediyorum. Hepinizden istihya ederek, affınızı rica ederek bir söz söyleyeceğim. İnşallah bu sözümü üstünüze almazsınız ama duymak zorundasınız. Bu ümmetin ve meleklerin namussuz Mus'ab'a ihtiyacı yoktur. Ve namus, kızların bekaretinin adı değildir. O, namusun bir çeşididir. Ve zina, gözle de yapılır diyor Peygamber aleyhisselam. Elle de yapılır. Kulakla da yapılır. Bu ümmet, namusu risk almış delikanlılara emanet edilemez bir ümmettir. Biz levh-i mahfuzla bağlantılı bir ümmetiz. Leke kabul etmeyiz asla. Ümmetim leke kabul etmez. Nasıl Kur'an, metni tabii bile olmasa okunmamış olur, benim ümmetimin gençlerinin de alnında nokta kadar iffet sorunu olduğu zaman, metni tabiisi olmayan, metni arızı yapılmamış olan Kur'an gibi olur o. Biz yürüyen Kur'anlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının alınlarından okunduğu gençler diyoruz, Mus'ab olsun. Ve unutmayınız, bütün o büyük namus dediğimiz, hani herkesin namus dediği, bekaret dediği şeyler, bir bakışla başlıyor önce. Ve unutmayın, şeytan, Medine sokaklarında, peygamberle cihat yapmış birilerini bile bu tuzağa düşürdü. Şeytan profesyoneldir. Binlerce senedir iş görüyor. Sen de 15 senedir, 25 senedir bu dünyadasın. Bali olalı da 5 sene oldu. Bütün profesyonel olsan ne olacak? Kaç bin senedir şeytan aşk davasından Adem Aleyhisselam'ın 3. çocuğunu, 4. çocuğunu öldürttü. Bu profesyonel düşmana karşı savunmanız en küçük noktalardan başlasın. Edebiyat yapmak, konuşmak çok kolay gençler. Nokta kadar kil olmadan kalmak çok zor. Rabbim beni de sizi de muhafaza buyursun. Kirlenmemiş. Maazallah, la kadderallah, hafif bir hata ile, belki bugüne kadar olan süreçte kirlenmiş ise tevbe ile berrak hale gelmiş gençler olmayı ümmetimize kirlenmemiş ellerle, kirlenmemiş gözlerle, kirlenmemiş kulaklarla hizmet etmeyi hepimize müyesser kılsın diye dua ediyorum. Yani bir Uhud dağı kadar yüreğim olsa, o dua dolu olsa, bu duam bu şekilde sizler içindir kardeşim. Çünkü neden? Neden? Çünkü bu ümmet insanlığın iffetini korumak için gelmiş bir ümmet. Levh-i Mahfuz standartlarında, Arş-ı Ala'nın azametinde işler yapmak için gelmiş bir ümmettir. Bu ümmet ıvır zıvır lekeler taşıyamaz bir ümmettir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Mus'ab bin Umeyr ümmetimin ilk muallimi, devlet kuran adam, iffetiyle ve tertemiz olarak Rabbine gitti. Şahidi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ne dedi kabrinin başında? Ben şahidim Rabbim dedi bu çocuğa. Facebook sayfasında dolaşan bir Musab'a peygamber şahit olmazdı. Aleyhissalatu vesselam. Güzel kardeşlerim, dedim ya bu üçüncü maddeyi keşke söylemeseydim size. Siz de birilerine nasihat edeceğiniz zaman, hani malzeme olsun diye söylemiş kabul edin ve hakkınızı helal edin. Bu söz bu mecliste söylenmemeliydi. Ama siz de bir yerlerde konuşacaksınız. Bugün zinanın insanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri bu kadar ucuz ve kolay olmadığı bir zamana geldik. En basit ölçüsü güzel gençler. Benim çocukluğuma kadar bilirdik, duyardık ki, yani bir delikanlı sevdiği kızın peşinde dolaşır çeşmelerde, şurada burada da sonunda kanasını babasını kandırır alır. Yani erkek kızın peşinde dolaşırdı. Hatta kız istemek diye bir deyim de var değil mi? Kız istemeye gittik deniyor. Bakın dünya ne hale geldi. Kızlar ilahiyat fakültelerinde, tıp fakültelerinde erkeklerin peşinde dolaşıyor. Erkek istenmeye başladı. Ben halk ozanlığı yapmıyorum burada. Hayatın içinden vakıa olan şeyleri konuşuyorum. Kız durumuna düşürdü bizi şeytan. Erkekler olarak. Kızlar bizi istiyorlar. Evlenir misin benimle diye. İnsanlık yeryüzünde var olduğundan beri ahlaksızlık bu kadar ucuz ve bu kadar kolay olmamıştı. Neden? Çünkü ümmetimin cihadı da bu kadar şerefli olmamıştı hiçbir zaman. Bu üçüncü maddeyi zikrettim. Siz hele duymamış olun. Benim ilgisi yoktu. Olsun, söyledi hoca herhalde, birilerine söylemiştir değil. Atın üstünüzden. Size lazımsa saklayın ama. Yine atmayın. İsterseniz dipnot olarak saklayın. Güzel kardeşlerim, dördüncü maddemiz, eğer Mus'ab olacaksanız, Peygamber aleyhisselamın kardeşim diye bağrına bastığı delikanlı olarak dirilecekseniz, paradan, kitaptan, hafızlıktan, icazetten, her şeyden önce zamanı kullanan bir delikanlı olacaksın. Güneşin doğup aydınlattığı dünyada güneş kadar vakti titiz kullanmadıkça başarı elde etmek mümkün değil. Güneş hava şartları nedeniyle Trabzon'da havaalanında sis olduğu için 2 dakika geç doğduğu oldu mu hiç? Takvimde 06:15 yazıyor ama sisten dolayı geç geldi. Güneşin dünyasında Allah vel asr diyor. Asra yemin ediyor. Yemin edilmiş asrı yaşayanlar dakika hesabı yaparlar. Saat yanlış bir takvimdir. Bir dakika çok büyük vakittir. Bir dakika la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek için yeterli mi? 3 defa bile denir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile beraber cennete sokmuyor mu? Sokuyor. Bir dakika cennet kadar değerli demektir. Hiçbirimiz öğleden sonra diye randevu veremeyiz kardeşler. Öğleden sonra ikindiye kadar 3 saat var. Delirir insan. Biz ümmeti Muhammed olarak 13-18'de buluşuyoruz. Diyebildiğimiz zaman biiznillah Uhud eteklerinde devirdik müşrikleri demektir. Öğleden sonra dediğimiz sürece, yatsıdan sonra toplantı yaparız dediğimiz sürece, sabah namazına kadar kazlar gibi, ördekler gibi dolaşıp durduğumuz sürece Allah bizimle değildir. Çünkü asra yemin ediyor Allah. Zamanı yemin edilmiş mukaddes bir değer olarak kullananlara yardım edeceğini, aksi takdirde husranda olacağını insanlığın söylüyor. Bunu çocukken bile ezberledik biz. Dolayısıyla bana telefon edip de sen selamun aleyküm hocam, ve aleyküm selam. Ya hocam seni geçen gün aradım, bakmadın telefona, var ya çok üzüldüm hocam, neredeydin, niye bakmadın? 3 dakika eski telefonun yargılaması devam ediyor. Ya işte şu, ya hocam tamam anladık çok yoğunsun ama niye benim telefona bakmadın hocam, çok üzüldüm, boşunu soracak. Ya sor şimdi, ne soracaksın? Ya nasılsın diyecektim. Sen arayana kadar iyiydim. Sen arayana kadar iyiydim. Hocam 5 dakika bir soru soracağım. 25. dakikada giriş bölümü bitmemiş sorunun daha. Paramı çalana, bundan sonra da çalana helal olsun hakkım. Dakikamı çalana da haram olsun. O dakikayla ben bir Fatiha-i Şerife okuyup Rabbimin cennetini kazanacaktım. Bukhari'den bir hadis-i şerif okuyacaktım. Kuduri'den bir babın girişini okuyacaktım. Annemi arayıp duasını alacaktım. Babamdan dua almak için telefon edecektim. Dakikalarımız canımız ve namusumuz kadar değerli olduğu gün rahmetin kapısındayız demektir gençler. Öğle ile ikindi arası filan kitap okuyacağım olmaz. Öğle ile ikindi arası değil. 13-13.25 arası, 25 dakika. Böyle. Ya doktor muayenesi mi bu? Doktor nedir la? Nedir doktor? İman muayenesi bu. Cennet umudu bu. İlmihal kitaplarını bile okuduğunuzda gençler, dikkat edin, fıkıh ilmiyle meşgul olanlara, hani sünnet namazları kılmayıp farzla kılın, yeter ki ilimden kopmayın diye ruhsat veriyor fukaha. Sabah namazının sünneti hariç, biraz da öğlenin sünnetleri çok mu? Hele ikindinin, yatsının ilk sünnetinden yerine bir bab oku fıkıhtan. Fukaha sana kapıyı açıyor. İlim için şeriatım benim, namazdan fedakarlık yapıyor, nafile de olsa. Bizim kardeşimiz, bu asrın imamı azam olmaya kararlı, şu kadar ki telefonla 2 saat görüşüyor her gün. Sonra da WhatsApp'a geçiyor, oradan da bir 15 dakika. İnşallah da öldükten sonra mezarda ilimle meşgul olacak. Gençler, musab olmanın hiçbir engeli yok. Yeter ki vaktin kıymetini bilelim. Bu da 4. kalemimiz. 5. Allah'tan sonra üzerimizde en büyük hak sahibi müşrik bile olsa anamız babamızdır. Dolayısıyla bu ümmetin şerefli adamı, bu ümmetin umudu olan genç olacak birisi, üzerinde anne baba ahı olmayan insandır. Müşrik bile olsa anası babası. Laiklikte şirk çeşitlerinden biridir biliyorsunuz. Ama her halükarda anne babalarımızın okşaya okşaya, yalaya yalaya da olsa gönüllerini alacağız. Gerisine Allah bereket versin diye. Bu 5. madde, hele hele kendisini cihat mevkiinde gören genç kardeşlerimin önemsemediği bir madde oluyor genelde. Burada Kur'an'a hizmet ediyoruz ya. O Kur'an diyor ama müşrik de olsa anana babana saygılı davran diyor. O ayete gelmedin tabii. Lokman suresine henüz gelmedin daha. Daha var. Lokman, Bakara'dan başladı. Bakara suresinde de bu ayet yok. Bunlar ince ayarlarımız bizim. Ve 6. ayarımız kardeşlerim. Bu da son maddem olsun. Sizi fazla yormayayım. Hepimizi Allah bir yerde yaratmıştır muhakkak. Filan Merih'te şurada burada bir kaya parçası boşuna yaratıldı diyebilir misiniz? Jüpiter'in yeri boşluktu, meleklere onu oraya koyun dedi Allah. Böyle bir şey olur mu kainatta? Hel tera min futur. Bak bir bakalım, böyle bir sapıklık var mı dünyada? Böyle bir başı boşluk var mı? Bu kardeşim, şu kardeşim, şu kardeşim. Jüpiter'de bir taşın bile boşuna ve dengesiz yaratılmadığı bir dünyada, bakalım camiyi doldursun, dolgu malzemesi olarak yaratılmış olabilir mi? Olur mu kainatta böyle bir şey? Genç insan, Allah'ın mükerremi ve mümin genç. Şeriata iman etmiş genç. Bunu Allah boşuna yaratmış. Camide dolgu malzemesi olsun. Bunu söyleyenin imanından şüphe edilir. Allah bir kaya parçasını, bir yaylada duran kaya parçasını bile boşuna oraya koymuyor da. Yumruk kadar bir kaya, bir hikmete binaen oraya konuyor da. Onu oradan aldın mı sel oluyor 10 sene sonra, düzenini bozduğun için. Mümin bir genç, boşuna yaratılmış olur mu? Maazallah, maazallah. Allah'a ayıp isnat etmek olur bu. İnsanı boş yaratmaz ki Allah. Mümin genci boşuna yaratsın. Ama herkes İmam-ı Azam olacak diye de bir kanunu var mı Allah'ın? Yok. Belki Allah seni Ebu Hanife'nin ibriğini tutma şerefiyle şereflendirecek. Ne için yarattığını Allah'ın bilmiyoruz. Son nefesimize kadar anlamayacağız. Ama biz bir şeye dikkat edeceğiz. Kabiliyetim nerede ise onu bulunmaya çalışacağım ben. Nedir kabiliyetim? Siz beni çağırdınız. Allah hocamlardan razı olsun. Geldim. Size içimdeki duyguları anlatıyorum. Ne korktum, ne ağladım, ne uçakta heyecanlandım, şimdi ne diyeceğim onlara diye bir şey olmadı. Gel Bismillahirrahmanirrahim deyince Allah yardım etti. Rahman'ın rahmetiyle başlayınca yardım ediyor. Allah konuşuyorum. Ama bana deseydiniz ki ulan sen kaç senelik hafızsın, size 56 sene diyecektim. Yarım asırın üzerine de 5 sene devirmişim hafızlığımdan. Estağfurullah. 56 yaşındayım. 46 senedir de hafızım bu dünyada diyecektim. O zaman güzel bir aşır oku da biz de örnek alalım deseydiniz okurdum. Bir değil 10 aşır da okurum. Ama bir daha hafız olmaya yani vazgeçerse hafız adayları karışmazdım ona. Becerebildiğim bir iş değil. Rabbim beni bir yerde Kur'an okuyup Kur'an'ı sevdirmek tarzında işe yarayacak bir sesle yaratmadı. Nefesim en fazla 40 saniye devam ediyor. Rahmetullahi aleyh Hafız Abdüssemed'in, Abdülbasit Abdüssemed'in 75 saniye devam ediyor nefesi. Şimdi ondan sonra bir de beni dinleyin diye çıkarsam, ulan millet okuyacaksa da vazgeçecek Kur'an'dan. Çünkü Kur'an'ı sesinizle süsleyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben okurum. Otururum uçakta 300 Kur'an okurum gelirim. Ama sana dinlettiğim zaman beni onun için yaratmadı Allah. Kabiliyetim, Rabbimin yarattığı şeyi arıyorum. Bulduğum zaman yuvarlıyorum oradan. Bulmadığım zaman başkasını gönderin diyorum. Hadis-i şerifi duymuşsunuzdur. Ben öküz dedi ki diye bir ders yaptım bundan. Sahih bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Öküzün birini adam sürmek için kullanıyor. O arada da yorulmuş adam öküzü de binmiş üstelik. Ulan hem tarlayı sürüyor hem de öküzü biniyor. Öküz lisana gelip, hadis-i şerif söylüyorum. Lisana gelip demiş ki, be adam beni Allah eşek gibi binilmek için yaratmadı. Ne yapıyorsun sen? İn aşağı demiş. O da gelmiş, böyle bir garip bir şey gördüm demiş. Yanlış iş yaparsan hayvanı bile dine getirirsin. Öküz bile dine gelir. Onun için hepimiz hafız olmak zorunda değiliz gençler. Yoksa öküzleri bile konuşturacağız. Nice Kur'an kurslarının duvarları bile bir gün dile gelecek olan hiç hafız olmayacakları zorla burada hafız yaptılar diye. Belki hafız olmak için değil, hafızların terliğini önlerine koymak, yemeklerini pişirmek için yaratıldı. Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Bir oku yapıp mücahitlere veren ecir kazanır. Onu atıp kafirleri vurmaya çalışan aynı ecri alır. Ok yere düştü, onları toplayıp yedek askerler getirip verdiğinde o da aynı. Bir okla 3 kişi cennete giriyor. İlim de böyle, cihat da böyle. Hepimiz Şeyhülislam mı olacağız? Kime Şeyhülislamlık yapacağız? Birbirimize. Bir tane Şeyhülislamımız olacak, bir tane mürşidimiz olacak, bir tane şeyhimiz olacak, bir tane müştehidimiz olacak, peşinden gideceğiz. Ama Allah'ın İçtihat edecek muhakeme ve kabiliyet verdiği gençleri de o müştehit çırak olarak yetiştirecek. Ebu Hanife'nin önünden kim bilir 5000 kişi çıktı, 5 tanesi müştehit olarak onun ayarında kaldılar. Böyledir bu işler. Ormandan ağaçları kestiğin gibi mobille olmaz. Mobilya olan bölümü %10'dur belki de. Gerisi talaş oluyor hep. Ama talaştan da sunta yapılıyor. Mobilya değil, üstünde duruyoruz bak. Boşluk yok kainatta. Lüzumsuz iş Allah'ta olmaz. Her insana üzerinde hiç olmaz. Ama herkes her şey olacak diye bir kanun da olmaz. Ortasını nasıl buluyoruz? Rabbim beni ne için yarattı? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ben size bir kitap tavsiye ettim. Şu kitabı okuyun arkadaşlar dedim. Herkes merak etti. İstanbul'dan gelmiş adam, bir bildiği vardır. Kitabı temin ettik. Öbür gün kitap ne durumda dedim. Biri dedi ki hocam özetini çıkarıyorum, çok güzel. Öbürü dedi ki vay, giriş bölümünü inceliyorum ben. Biri 300 sayfa okumuş 2 günde, öbürü giriş bölümü 2 sayfa hala inceliyor. Tam incelerken uykuyu incelemeye başlıyor. Rüyamda sonucu görürüm diye uyuyor. Bir şey göremiyor tabii. Şimdi bu kardeşimizin kitap kurdu olma sevdası hayaldir. Gerekli değildir. Belki Allah onu Hasan İbni Sabit gibi şiir yazmak için yarattı. Kabiliyetini ara. Hasan İbni Sabit kılıç tutup hey dağılın demedi. Ama Medine'de şiirleri hey diye deyince müşrikler kaçacak delik aradılar. Ne buyurdu Aleyhisselam Efendimiz? Kalk Hasan. Cibril arkanda destekliyor seni, cevap ver bu müşriklere dedi. O da kalktı dedi ki Muhammed sizi Bedir'de karılarınızın donlarına sıkıştırmamış mıydı dedi. Bu hakaret üzerine müşrikler kaçtı gittiler. Bir cümleyle perişan etti onları. Rabbim herkesi bir şey için yarat. Ben illa pirinç olacağım diye buğdaylar protesto yürüyüşü yapabilirler mi? Buğday yerini bilsin, pirinç yerini bilsin. Güzel kardeşlerim, reklama göre tıp fakültesine, ilahiyat fakültesine, şuraya buraya gitme, bu uyduruk düzenin ürünü olabilir. Çünkü bu düzen insan düzeni değil, liberal, kapitalist, menfaat üzerine kurulu düzen. Kimden daha çok para nerede kazanacaksa o genci oraya yönlendiriyor. Filan tarikat, filan cemaat, onun hangi fakültede örgütlenmesi gerekirse hiç kabiliyeti olmayan bir genci oraya sürüklüyor. Ben orada lazım diyor. Üzerinden menfaat. Allah böyle düşünmüyor. Kulluktan başka bir beklentisi yok Allah'ın bizden. Kulluk bekliyor bizden. Dolayısıyla Rabbim beni ne için yarattıysa onu bulmak zorundayım. Bunu istişareyle bulurum, kendi meziyetlerimle bulurum. Yani çok uykusu olan bir genç, çık lan İslam'dan, sen çok uyuyorsun, 15 saat uyuyorsun diyecek halimiz yok. Ona da başka bir görev. Çok uyuduğuna göre gündüz performansın yüksektir senin. Sen gündüz araba kullan diyeceğiz. Gece teheccüde kalkana da sen arabanın başına geçme, sen teheccüde devam edersin, ne olur ne olmaz. Sen kalsın, sen arkaya geç diyeceğiz. Birimiz şoför olacak, birimiz muavin olacak, birimiz eşyayı taşıyacak. Rabbim hepimize bir görev verdi. Ama 15 yaşındasınız, 25 yaşındasınız, bu görev tespiti zor şu anda sizin için. Benim işim belli oldu. Neden? Ben yarım asırdan sonra hala görev mi arayacağım? Ben oyunun sonuna geldim. Belki bitti, son saatlerim bile kalmadı benim. Ben çoktan işim gücüm belli oldu. Yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum. Elbette bunlar farz-ı ayn ibadetler için değil. Allah Teala herhalde beni sabah namazına kalkmak için yaratmamıştır. Çok zor kalkıyorum çünkü diyecek halin yok. Yani öyle değil. Öyle değil, sabah namazına kalkma. Hoca dedi, kabiliyetin yoksa kalkma. Kardeşlerim, gülmenize gerek yok. Şeytan bunları söyletir. Söyletir. Ben nasıl söylettiğine bir örnek vereyim, hem sizi dinlendireyim. Haram olduğunu bile bile fakülte anfilerindeki kızları evlenip bununla İslam'a girmesini, şeriatçı olmasını sağlayacağım diye bir arada nasıl çay içittiriyor, Nescafe içittiriyor şeytan? Ne arıyorsunuz bir arada? Çok kötü bir durumda hocam bu rezil kız. İnşallah çarşaf giydireceğiz buna. Ha. Gaye büyük maşallah. Kardeşlerim, İblisül La'in çok kurnazdır. 40 sene sonra çarşaf giyecek diye çırılçıplak onun yanında oturtuyor seni. Bunu namazda da yapar. Sen sabah namazına kalkmadın ama kim tefsir okuyordu 3'e kadar? Ne zannediyorsun sen? Der. Yuh olsun sabah namazına kalkmadığım ama tefsir çalıştım diye kalkmadığım geceye yuh olsun. Deyip istiğfar edip Ondan sonra sabah namazına kalkmaya mani olan akşam çekirdek yemekse ona da veda ederim ben. Böylece de Rabbim beni hangi kabiliyet için yarattı, onu arayış sürecim benim bereketli bir şekilde devam eder. Kardeşlerim, bu altıncı maddemi, yani kabiliyetin doğrultusunda seni bir şey için yarattı Allah, onu ara dur deyişimde en güçlü silahınız istişaredir. İstihare değil ama, istişare. Çünkü istişareyi bitirenler istihare yaparlar. İstişare nedir? Sen ne koğuşturuyorsun? Eğitimle ilgili kabiliyetlerini koğuşturuyorsun. Bakkala soramazsın herhalde, ben Ebu Hanife mi olurum, İmam Malik mi olurum? Hadiste mi yetenekliyim, fıkıhta mı? Bakkala sormayacaksın bunu herhalde. Muhtara da soramazsın. Dershane hocasına da sorma. Senden bir para mara gelmeyecek, baban zengin filan değilse hiçbir şey olamazsın. Git işine diyecek sana. Kime sor? Allah rızası için hayatını ilme adamış birisini bul. O da sana eğer gerçekten samimi cevap verecekse diyecek ki, yavrum ben seni şimdi gördüm. Ben sana nasıl kabiliyetini keşfedeyim? Gel 3 gün benim yanımda kal, göreyim ben seni. Anla ki bu sana ciddi ilgileniyor. Ondan sonra git ormanda ağaç kes derse git sen, hiç korkma. Üzerine düşeni yaptın, istişare ettin. Hangi merkezde bu tip istişare yapılacak insanlar? Onu da arayacaksın. Ayağına mı gönderecek Allah? Sen cennetin için yatırım yapıyorsun. Belki 3 ülke gezeceksin bu istişareyi yapabilmek için. Demek ki istişare yaparak, sonra da gerekiyorsa istihare yaparak, Rabbim beni hangi kabiliyetler için yarattı? Mesela müteşabi ayetler var değil mi? Müteşabi ayetler nedir? Kelime olarak bir, yani akidevi manada müteşabi demiyorum. Telaffuz olarak, işte وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Kamer suresinde var. 2 yerde, 3 yerde geçiyor. Birinden sonra bir ayet devam ediyor, öbüründen sonra ayet devam ediyor. Rahman suresinde 30 küsur defa فَبَيْيَا لَا رَبِّكُمَا تُكَزِبَانَ diyor. Ne güzel lan, sure 3'te 1 indirimli işte. Ezberlerken mesela. Niye? Aynı ayet, onu bir daha okumayacaksın işte, geç onu. Ama onu kolay kolay ezberleyemiyorsun. Niye? Bu febeyyâ lâ rabbikümâ tükezibandan sonra hangi nimet geliyor onu sayamıyorsun. Yani matematik olarak 1, 2, 3 diye devam etmiyor çünkü. 17'den sonra 36 geliyor. 36'dan sonra 45 geliyor. Diz bunları şimdi diyor sana. Normal ezber yapıp mesela işte Rahman suresinden önceki sureyi bir sayfayı 2 saatte ezberleyen ama Rahman suresini 4 saatte ezberleyen biri belli ki miras ilminden anlamaz. Muhakeme kabiliyeti zayıf. O dirilere dağıtır malı mirası hak edenler kalır ortada. Neden? Çünkü kafası alternatifli sistemler üzerinde çalışmaya müsait bir kafa değil o yaşında. O yaşında o miras ilmi okumamalı. Farz-ı ayn fıkhı okumalı. Ama hadis ezberlemeli. Hadis ezberleyebilir. Başka bir ilme geçmeli. Matematik kabiliyeti olan matematikte gitmeli. Ama bunların hepsini 18 yaşında kendin karar verirsen kuyunu kazarsın. Çünkü 18 yaşında ilk defa bu seansı görüyorsun sen. Tecrübe yok. Daha önceki 18 yaşında verdiğin karar değil ki bu. İlk defa 18 yaşına geliyorsun. 18 yaşını 20 sene önce geçirmiş birine gitmen lazım. Kız beğeniyor, delikanlı geliyor, gene rahatlatayım sizi biraz, hem çok güzel rahatlatayım bu sefer. Hocam diyor, filanca kızla evleneceğim diyor. Niye? Çok tam aradım hocam, maşallah var kızın. Nesi, güzelliğini mi be? Yok hocam, yani böyle Müslüman mübarek, çok insanlığı çok güzel hocam. Kaç yaşındasın sen? 21. Kaç defa evlendin daha önce? İlk defa. Peki nereden anladın sen bu kızın çok güzel kadın olduğunu? Yemek pişireceğini anladın diyelim, sana kek yaptı verdi. İnsanlığının çok iyi olduğunu, kadınlığının güzel olduğunu nereden anladın? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun sen. Evlenmiş, ömrünü bir aile içerisinde 30 sene 40 sene geçirmiş birine göster onu bakalım ne diyecek sana. anladığını zannetmen bir şey anlamadığını gösteriyor senin zaten. Hani çocuklar, ben araba sürerim ama gaz pedalına yetişmiyor ayağım diyorlar ya. Daha pedala ayağın gitmiyor, sen araba sürerim diyorsun. Bu çocukluk tabii. Sizi tenzih ederim bundan. Gençler, sözlerimi toparlayayım. Ahir zamandayız ama son zamanda değiliz. Blok olarak Efendimiz'den sonra ahir zaman başladı zaten. Peygamberimiz ahir zaman ümmetinin peygamberi. Dolayısıyla biz süreç olarak ahir zaman sürecindeyiz. Kıyamete daha çok vakit var. Kudüs'ü teslim alacağız bir defa. İnşallah. Daha Kudüs'ü teslim alacağız biz inşallah. Ve hilafet yeniden gelecek. Biiznillahü teala ümmet Ömer bin Hattab'ın zamanını tekrar yaşayacak. İnşallah. Ben demiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdesidir bu. Kıyamete daha var. Dolayısıyla bana kıyamet sendromu geçirip oturup matem tutan değil, ümmetimin hilafet dönemine ben hazırlık yapacağım diyen delikanlı lazım. Ahir zamanda genç olmak budur. Bu gencin alnından, ellerinden, çalışırken yürüdüğü ayaklarından öperim Allah için hem de. Allah o gençten razı olsun. Onun hizmetinde olmayı bize nasip etsin. Sizi tebrik ediyorum. Dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.